Всі хочуть потусуватися, і пісня шнуфіля гламурно звучить. Джей, джей, джей, джей, джей, джей, можна погромче зробити. Джей, джей, джей, джей, джей, джей, танцюємо під біт. Джей, джей, джей, джей, можна погромче сделать, джей, джей.